ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اور اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ ہی کو موصوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ کے اسماء حسنہ کی تعداد اور فضیلت. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو ان کا ورد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ وتر ہیں، اس لیے عدد میں بھی وتر ہی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ نام راویوں نے قرآن میں سے چھانٹ لیے ہیں، واللہ اعلم. یہ یاد رہے کہ یہی 99 نام ہی اللہ تعالیٰ کے ہوں اور نہ ہوں، یہ بات نہیں، یعنی 99 سے بڑھ کر ہیں. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے کبھی کوئی غم و رنج پہنچے اور وہ یہ دعا کرے، اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں آپ کا بندہ ہوں، ابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیتک، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، آپ کا حکم میرے بارے میں جاری ہے، عدل فی قضاؤک، آپ کا فیصلہ میرے حق میں مبنی بر عدل ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں آپ کے ہر اس نام کے وسیلے سے آپ سے مانگتا ہوں، سمیت بھی نفسک، کہ جو خود آپ نے اپنے جی کے لیے رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کسی کتاب میں اس کو نازل فرمایا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس نام کی تعلیم دی ہو، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا پھر آپ نے اسے اپنے علم غیب میں رکھنا پسند فرمایا ہو، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، و نور صدری، اور میرے سینے کی روشنی، و جلاء حزنی، اور میرے غم کو چھانٹ دینے والا، و ذہاب ہمی، اور میرے غم اور پریشانی کو لے جانے والا بنا دیجئے. کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یاد نہ کر لیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ جو بھی اسے سنے چاہیے کہ یاد کر لے. بعض لوگوں نے تو قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ کے 1000 نام نکالے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جانے بھی دو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، کہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں لات کا لفظ بھی شریک کر دیتے ہیں، کہ لات کو اللہ تعالیٰ کا مؤنث لفظ بتاتے ہیں، کہ عزہ کو عزیز کا لفظ. یہ دونوں نام کافروں کے پاس مؤنث معبودوں کے ہیں، الحاد کے معنی تکذیب کے ہیں، اور کلام عرب میں اعتدال سے ہٹنے کو کہتے ہیں. لحد بمعنی قبر اسی سے ہے، کیونکہ قبلے کی طرف رخ پھیر کر بنائی جاتی ہے.